اگر مدرس کو تحفہ پیش کیا جائے تو قبول ہے یا نہیں؟ قرآن پاک یا درس نظامی یا دیگر علوم پڑھانے والوں کو بھی طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تحائف قبول کرنے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرس بھی بعض مسلمان مثلا طلباء کے امور پر والی یعنی حکمران ہوتے ہیں۔ عہدہ دار کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور عہدہ داروں میں بازاروں اور شہروں کے عہدہ دار، اوقاف کے معاملات چلانے والے اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عہدہ دار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو۔ اس عبارت کی روشنی میں استاد بھی عہدہ دار ہے، کیونکہ طلباء کا مدرسے میں داخلہ برقرار رہنا اکثر استاد ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ استاد اس کی بے قاعدگیوں پر درجے سے نکال سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات داخلہ بھی منسوخ کروا سکتا ہے یا منسوخ کروانے کی سفارش کر سکتا ہے۔ یوں ہی امتحانات میں حل کیے جانے والے پیپرز کو قبل از وقت ظاہر کرنا، امتحانات کے نتائج میں اچھے نمبرز دینا یا فیل کر دینا بھی استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں جن میں حصول علم کا شوق کم اور بد اخلاقیوں اور بے قاعدگیوں میں اول ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی تعلیمی صلاحیت سے تو اساتذہ خوش نہیں کر سکتے، لہذا وقتاً فوقتاً ان کو تحفے پیش کرتے اور دعوتیں کھلاتے تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی فیل کیا جائے۔ لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلباء کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کرے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی لیے کی گئی ہے کہ مذکورہ قسم کے طلباء کا کام بنے اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتا ہے یا کام بنانے میں ذریعہ ہو سکتا ہے، تو اب قبول کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ رشوت شامی میں ہے۔ اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم کو دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے۔ جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے، خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا، خواہ خالصتاً مذہبی جماعت ہو یا سیاسی، یا کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بھی مسلمانوں کے کئی امور پر عہدہ دار ہوتے ہیں، اور ان کی جنبش قلم یا زبان سے بہتیرے لوگوں کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے، لہذا ان لوگوں کو بھی ہدیہ اور دعوت قبول کرائے کی ضرورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔